شو آغا بیدا کی کچھ ایرید اکر خارنے کے وفی سمودا پسمودیانو کی صدا قوم صالح علیہ السلام دے فکتیل پاو وقت چو علیشو لہم دیتا خا صالح علیہ السلام قوم تے اوخ پیدا کر اوخ پیدا کر ناقے ملک رجا شملے کا لدری رضی بتاسو پس عذابی دی دری رضی بتاسو عذاب را دی وفی سمودا قوم صالح علیہ السلام دے کی اس کیلا پا وقت چولی شلون دیتا تمتعونا فاخ لئی حتی حین وقت عذاب پوری حتی حین وقت عذاب پوری تاسو نفاخ لئی فعطو ناغی ابو من یوکلا عن امر ربیم فعطو ابو من یوکلا عن امر ربیم دا قبول دا امر دا قبول دا امر دا ربنا دا اللہ امر قبول نکر توبہ و نباتل توحید و نمانو خواہ دا صالح علیہ السلام خبر او نمانلہ او بدماشان شو ادا عذاب راولا او اوخی زخمی کلا حتی چمرائی کلا فاخذتهم الصاعقتون اونی ساغی لر ساعقی اغا چغ دا عذاب ساعق سدا چغا چغا پیوال جبرائیل علیہ السلام دید اوخی نا چغی استوی سوارو کچھ تاسو نا چغی وباسن وم ینظرون ادائی کتل بن نهار ردی دیکھا تل یو بالتخانا وچی دو اوخی دا اگر مرد وقت مثلا لس بجی و یو لس بجی و جلوه وچی دا اگر وقت نیو چغی پیوالا دا یو بالتخا تل اولا رو جر ریدن بس پزای ستنشو پزای معنی موشو داسی چلی و سرو کخانا آمی داسی که فاتاو دینا مرمان فمستتواو ومین زمین دیکھتا فمستتواو دی طاقت ندر من قیامین دا ادریدو چه ناسو دو دریدو طاقت ندر اچه اولاد اغو پریوتل وما کانو منتصرین انی دی زان لا مدد ورکو انکی نزان خلاس انکی دا عذابنا تو مشو مغرور بر حلمی خدا دیر بیرد سخت بیرد مرتورا تدا اللہ پہ حلم مانی مغافل غایرہ کیگا او بلی نیسی بیابا دی داشی و نیسی چی بیابا چیغی وئی وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام من قبل فخوار دی قوم نبل دلیل نقلی دی قبل دلیل نقلی دی انہم دائی جو کانو قوما فاسقی داو کافران فاسق کافران کانا دی فاسقانو او کافران قوم نوح علیہ السلام دی تجاوزو کو نوح علیہ السلام مانے تجاوزو کو نو ما اللہ وی ما تجاوزو کو پدر ایمان اپنو گو ما پہ تجاوز دو گو کو چیدے زمان پہ بندہ بانے تجاوزو کو ظلمیو کو وحل نوح علیہ السلام میں اوہو پوش ملے اندہ تجاوزو کو اللہ وی ما پہ ابو تجاوزو کو کہا ابو تنویزی داری دلیل توحید عقلی یا نقلیات کی خدا نقلی شو در دی پور عقلی دلائل بیانی گوس اگر کم نیو السما والسما بنینا آسمان نجو کردے با ایدن پا قوت سرا با ایدن پا قوت سرا اسمان نجو کردے و انا لموسعون زو وسعت تونکنو اسمان لمی سنگا وسعت ورکلے گو رہینا اسمان لمی وسعت ورکلے والارض ازمکا فرشنا ورول مدد ازمکا بسطناها علی الماء دا ابو دا ازمکا پو بو والی دلیلہ خواب دا ازمکا پو بو والی دلیلہ دا پانگلان خلق نکنا انگریزیان پاگلان نکلون دا خرین دی نپوی دا از مکا فوقو دا دا کی درون اکی کنو کتا دا دا غتل دی کتا کن اغاب اسپن اکل دی جو سوا دی سوا فوٹا اسپن اکنو کتا تل دا پتا ندا لگی دی بلکل کتا دا وہ خرار دا سی اولی مگا بھی دا پاسا دا دا سی الحمدللہ اللہی جعل الارض على ماء جمد امام صاحب دا دعا کرے لائے فوبو من جمعیو بانی ادرو لی لکھا والارض از مکا فرشنا ورونی میرے دا از مکا علا بسطناها علا المائل جمد فنعم المائدون ازدخ فرشتے ان کے امددے او از مکے سنگا میں فرش کرے گا ومن کل شہر دار یوشید خلقنا ما پیدا کری زوجین جوڑے جوڑا جوڑا دار یوشید دا جوڑا جوڑا لکھا بید ذات تر بین نور آره و شید دوال طالبانو دورم او یخ خوږو تریخ شپه ورځ لعلکم تذکرون د پاره تاسو نصیحت واخلئ ففروا من المعصیه او تختی د ګنانا ففروا من المعصیه تختی د ګنانا الى الله الى طاعه الله طاعت الله تذکر د ګنانا تختی وشید طاعت نه معنی کوي ګنا ته ګوزي ففروا تختی من المعصیه الى طاعه الله انی لکم زتاستا منہو جانب دا اللہ تعالیٰ ننظیر مبین جرون کے ظاہر یم ولا تجعلو مع اللہ تاسو با علد گنان اخلاسے گئی حد دوزخنا سنک ولا تجعلو مع اللہ مگر روی سرد اللہ تعالیٰ نا الان آخر الان بل بل اخلاسے تو نگر دے اللہ سر شریک اقیدت لک ساتا اللہ سر شریک نگر دے انی لکم زتاستا منہو جانب دا اللہ تعالیٰ ننظیر مبین نیر ان کے ظاہر امسکارا تسلی کذالک دارنگ ما تلذین من قبل من رسول دا رسول پاک تسلی ورکی تو مخفتی گا کذالک دارنگ ما تلذین ما رات لنم کلی آکا سانتا من قبل ان چو پخواد دینو دا کافران رات لنم کلی آکا سانتا چو پخواد دینو من رسول یو رسول اگا پخوانو تا سمر کسان چو پخوانی انا غیت بچ رسول راغ نعیب جو پحمل کپ سحر باندی نو کذالک دارنگی ما آغا اتاللذین آغا چرات لیتلو آکا سانتا من قبل انچے پخواد دی مکی والاولینی آکا کافران آغا مشرکان انا من رسول یو رسول براغ الا قالو مدربو ویغی ساحر مجنون دا ساحر دے و مجنون دے نتاتا با ساحر مجنون وائی اغیب امور تا ساحر مجنون تب امور تا تب ام ساحر مجنون وی خواه تا مخبه که قدیبان دی تا تا بدرد وی اتواسو بی وسیعت کرے دی بی پای سرا یو بلتا تب وی یو بلتا یو بلتا وسیعت کرے بل هم قوم انتواغون بلکی داری کم سرکشان دا کم سرکش دی فتولا عنهم اغرد دینا فما انت بما بملوم نیت ملامتا سنی ملامتا اغرد تا ورتا بیانو کو فتولا عنهم اغرد دینا فما انت بملوم نیت ملامتا دیتا تا خبل بیان ورتا اوکو اس فخد مرمنی تو پسلیق لی کریمنی وذکر نسیت ورکا نسیت ورکا بالقرآن فقرآن سرا ولی فإن الذكر فتيسر النسية تنفع المؤمنين نفر سي مؤمنان تا نسية نفر سي چاتا المؤمنين مؤمنان تا نفر سي طالبان كافران تا فنرسي كافران تا طول رس قرآن وايا كان كافر تا فنرسي نفر سي تنفع المؤمنين الله يلي نفر سي مؤمنان تا وشو فإن الذكر تنفع المؤمنين نفر سي مؤمنان تا مؤمن وقت یو غل کیلی و وقت وقت گلی و مسئلہ یادش وما خلقت الجن اللہ و ایمانی نو پیدا کری جنس او انس نو دیکھے الاسلام جنس جن جنسی دے او جنس جن جنس انس جنسی کا مانی پیدا کری جنس جن او جنس انس الاسلام جنسی شو اللہ لیعبدون مگر چی عبادت کی جنس جن عبادت کی او جن سے جن عبادت کے ہوئے تو جن جن عبادت کے کین سے و عبادت جو قسم دے جو خلق عبادت خدای لکے اللہ لبن عبادت بوتان لکے اگر بوتان لنی کیا دی او دے خدای لنی کیا دی جن سے جن عبادت کے جن سے ان سے عبادت کے تو خسون دے شیطان عبادت کے خسون دے رحمان عبادت کے و عباد الرحمن جدا دی و عباد الشیطان جدا دی دا جنسی معنی جوالی کنه جنس و جنس کار که خب پتو لگی او بل الیف لا معنی دی پتی ما خلقت الجن معنی پیدا کری جن مسلمانان والانس انس مسلمانان الا لیعبدون مگر دا پار دا عبادت ہے با عبادت کی ابن عباس ہے وہ الا لیعرفون چه ما او پیجنی الا لیعبدون زماع بندگی ہوتی إلا ليعرفون شما أطيجن إلا ليوحدون إذا ما توحيد تبولتي ما دولة في ذلك ربي وما أريد إرادنا لرب منهم نجيبا يدمو كريانونا من رزق من تحصيل رزق من تحصيل رزق ما لرزق راكها من تحصيل لقتل رزقنا لأنفسهم نفسنا قل لنا ما أريد ذي رادا لهم منهم ذي إنس جننا من رزق من تحصيل رزق لأنفسهم تدرزق جتا ما ذانه ويلسا وما أريد ذي رادا لهم أن يطعمون شدي طعام راكي ماتا أو الله تعالى خوي أنفقوا في سبيل الله ورقي دماء فالعرق قلت لك ما أريد منهم من رزق حرامي قلت بريط حرام كي لخا هذا يوده ما أريد غيرادا لرم منهم دلين من رزق حرامي من رزق حرام رزق حرام غوري مخرخة نان بجك نان أساتا وما أريد غيرادا لرم أن يتعموني فما قلار كي طعام وركي حرام خبر تزوم حرام نقبلو ورطوي توم مخرى وخبر شزيم نقبلو حرام لا يقبل الصدقة من المال الحرام وأن يطعمون جما لا طعام راكي ده حرامنا فما قلار كي داوم نقبلو إن الله بإذر الله والرزاق وغرزق وركون كده حلال ذو القوة المتين صاحب لقوة محكم له فإن للذين دفار ذاك سانوا ظلموا تظالمان دي ذنوبا دلدره حسنة دا عذاب مثل ذنوب أصحابه فمثل حسيد صاحبان لدي فلا يستعجلون لي تلوار تاسو تلوار نتوي فعذاب فعلا السنة رابش وقت قبل مهلاش فَلَيْمٌ لِلَّذِينَ عَذَابِ ذَفَارْنَا كَسَانُ كَفَرُوتِ كَافِرَانِ فِي يَوْمِهِمْ فَعَرَضِ ذَيْكِ أَلَّذِي أَغْرَضْ يُوَعَدُونَ لِيسَ رَوَعَدَكُ وَلَشِي لِيسَ رَوَعَدَكُ وَلَشِي عَذَابُ وَلَا وَرْكِيهِ وَبِي وَقْتَهُ نَوَرْكِيهِ وَاسْمِنْ وَيَرَوْا اسْمَا خَامْ فَكَارَشِ بَسْ رُجَمَاتَكُ وَمَا خَامْشِ وَاسْمِنْ مَا خَامْشِ لَيْشِ وَاسْمِنْ غَيْ مَا خَامْشِ لَيْشِ مَا خَامْتَ إِلَا فِي مش کی صورت زاریات اغامہ کی مکیر مکی در مناسبت دویم صورت تور دلت مناسبت تے فویل للذین کفرو عذاب دے دپار گا کسانی جو کافرانی من یوم ہم اللذی یوعدی نواز آغانش دیتا وعدہ کولشی اعوادہ وصر کولشی دیتا وعدہ شویدہ پسکی وصر وعدہ شویدہ والطور وكتاب مسطور في رق منشور هذا كتاب كور سر وعد الشهداء عذاب بوردي كافر عذاب دبار دا كافران عذاب دبار دا كافران وعد الشهداء دي سرا تو نوكي تورات كي في انجيل كي او في قرآن كي يتوني كي دي سر وعد الشهداء دي كافر سرا تو سو وعد دا فويل عذاب للذين كفروا لبار دعا كسانو جه كافراني عذاب ولكرن مي يومهم في يومهم فاغرز دي كي الذي اغرز يوعدون ليس وعدك لشي في الدنيا والآخرة الدنيا كي ورسر وعد دا شا عذاب اي بي يا فاخرت كي ورسر وعد دا يا دوارو كي دا في الدنيا كي بهم عذابهم اخرت كي هم عذابهم یا دنیا کی یا آخرت کی عذاب دا عذاب دی سر وعدہ شویدہ پسکی دا وعدہ ورسر شویدہ والتور و کتاب مستور دا اس دلیل نقلی بیانی تھا دا دلیل نقلی بیانی پا توحید باندے چی تا سوری توحید نمانی دا توحید مسئلہ دا خو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوازی نبیانی فلا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين مگر لو يلا تعالى ترى إله آخر نور خلايان شريكان مبغي تاسو ته رون کې کارای ما او دا مثلا لا اله الا الله دا پسه کې ذکر وا په تورات کې وتور قسم دې په کوي تور باندې بسم الله مانا کی الذي انزل كتابه في التور او الرحمن بتاكيد المقسم، الرحيم بجعل الخوف في قلوب المؤمنين وغرول دا غيري في قلوب المؤمنان كده بوتور قسم مني فكويتور باني وكويتور باني الله قسم خري نه غرد كويتور او من حلف بغير الله فقد اشرك فلا خدالة هو الله تعالى فكويتور قسم خري وهو دي ذكر دا حال مرات محل لے وقسم مني فآغا وحي ماني ذكر دا محل مرات حال شو قسم مني فآغا وحي ماني تنازل کرم وفا موسى علیہ السلام ماني فکوی ترکی دا وحي دا چه ما نازل کرم وفا موسى علیہ السلام ماني فکوی ترکی دا آغا وحي سوا اغم دق وحي وجب لا ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر او كشاء الله سر شريك جو اقرر نفويل للذين كفروا من يومهم يو من الذي يوادون وكتاب مستور قسم مني با كتاب مستور كي دا دليل نقلي شو قسم مني با كتاب كي مستور كي اغلي كلشيو لكلشيو راغلو تورات دا كم وينا الله تعالى رالي قلو ده الله بجانبنا تورات نكر راغلو ويده سروزر وخطبان راغلو في رق منشور فاغ اوراق منشوروكي فان خروكي بورا التوتوي وكتبنا في الالواح مالكي نيو في الواحوكي الواحوكي تخطوطا تخطير نقلوه دول استخطيره سماتي شوي سوالوكي ناندي لذا تقول وفي رق منشور فأوراق منشوروك مفتوحة قلاو فاني بخا كشادة أوراق شبير أحمد سيبوي كشادة أوراق فجنت كدائي كتابت شو أراغليو كشادة قلاو فاني بي آغجي ورطوي وكتبنا في الألواح الواح ورطوي مطلب ده دبل كاغذو غد کاغذو لکلے پا کاغذ کیو دانا چی پا سو کوئی زبر جدو یو تختا بلر زمرودو بلر دیو بلر دیو لعصل لعا اس اصل دیل رمشتلے دا پا دی کاغذ کی لکلے غد کاغذو دبل کاغذو دا کتاب گوا دے پا دیوان دی دی کتاب کی دا مسئلہ وا دی کتاب کی سمسل وجہ لا تجعلو مع اللہ الہا آخر مگر روی اللہ تعالیٰ لر الہ آخر اللہ تعالیٰ سر شریک مجھوئی دی کتاب کی دا مسئلہ لگلے وار وطور قسم منی پاغ وحبان جنازل کرم وار وموسیٰ علیہ السلام مانی پا کوئی تور کے لا الہ الا اللہ وموسیٰ کلیم اللہ آغا وحر آغا لے وار او دا وحی لکلے وار پا دی کتاب مستور کی لیکن شوی کی ورق فی رق منشور پا اوراق قلاو کی مفتوح قلاو وحفاری وی ندائیو دلیل وحیش چو التور ادا وکتاب مستور فی رق منشور دا دلیل نقلی شو ندا لا الہ الا اللہ ثابت دا پا نقلی دلیل سرا پا وحی دلیل سرا بل درم دلیل وی والبيت المعمور قسم مني فبيت المعمور باندي خان كعبة قسم مني فخان كعبة باندي بيت المعمور ورطوي ذكا خان كعبة المعمور بالآيات دا معمور دا فاغ آيات نصرا ذكي لو آيات فيها آيات مبينة آيات ندي حفیم نے حجر اسود دے وغیرہ مقام ابراہیم نے منتظم نے داتور نوثق والبیت المعمور قسم ملی پاغ بیت معمور باندے چخانہ کعبہ دا دا دلیل وحی شو بیت المعمور قسم ملی پخانہ کعبہ خانہ کعبہ ہو کوٹا را قسم ملی پاغ وحی مانے چھ نازل کرمی وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے فبيت المعمور كي بيت المعمور كي كما وحي لا غلي كما وحي لا اله الا الله محمد رسول الله فكي ترك كما وحي لا غلي لا اله الا الله موسى كريم الله اغا وحي كلوا فسكي في كتاب مستور في رق منشور فاغا كتاب كي غلي كلوا اغا طانو كي غلي كلشيوا نقول أهل مكة تاسو نمني مشركان مكة عرب دا دري قسمونا والتقف المرفوع قسم مدي باغ چت اوچت ماندي چت اوچت سده اسمان قسم مدي باغ چت اوچت ماندي دا بل دلیل شو سنگا چه دي احاتي دا الله تعالى ننشي اخلاصه ده احاطه دا اسمان دال دا پی حاطه ستا سبان دی دا اللہ دا احاطه نبل پر اتلے شئی وطے شئی تخفیدے شئی نشئی تلے وستقف المرکو قسم میری پارچت اچت مان دی دا دلیل عقلی دے سقف مرکو چیو بورا اسمان دا اسمان دال دے پا دیبان دی پا عظمت دا اللہ پا توحید دا اللہ او دال لپدی چیتا دا اللہ تعالی دا قدرت علم حاتی او ملک او تصرف نشیوتے دا شو شپگم والبحر المسجور قسم ملی پا غدریاب دک باندی او برا غدریاب دک دا دا دنیا نا چاپیرا دزمکی نا چاپیرا اوبو دی تکو دا اللہ تعالی پا یو اوبو کی راگی ری تو کم پا لوتیشی قسم می دی پا دریاو دک ماندی او گورا احاطت دریاو دا دال لپ احاطی استاسو ماندی چاپیر استاسو نمحیط دی دا دریاو دک پشان اللہ تعالی پا قدرت و علم اختیار تصرف از مغی کی تاسو را گیری کم پا لتیشی دا اللہ تعالی نا کتا خدای پاک نمانی لکن اللہ خدا جز نکی نوزا کتا دا اللہ توحید نمانی زد اللہ دا اسمانون انو بید پر لرش نو اوشی دا غب از مکا خوری دا غب لانی دا اسمان دا غنی او توحید نمانی کتا توحید نمانی نوزا کنا زد در یابون انو بکم پلیو دی دا اسمان انو بکم پلیو دی پس مکا مانت لینشی لأمنا دا توحيد والبيت المعمور دا غوح أمنا دنيا بدي خي أخيرت بدي خشي دا شبك دا غير والتوفى له والجواب بدي كون سدي إن عذاب ربك لواقع دا جواب دا قسموني لخا دا جواب دا شبك وارو قسموني جواب دا دي إن عذاب ربك فتيسر عذاب دا ربستا لواقع واقع كي دون كده پا کافرانو باندے پا منکرینی توحید باندے چی دا ثابت دی پر دلائلو باندے وحی عقلی نقلی وحی عقلی نقلی در دلائلو باندے دا ثابت شکو چی ان عذاب ربک لواقع عذاب درستا واقع دے پا کافرانو منکرینو باندے دا توحید نقول دا توحيد نمني ذان تباكوي الله تعالى دا قدرتنا دا الله دا علمنا دا الله دا تصرفنا كم قلت لي شيء نؤمني دا فويل للذين كفروا دا عذابنا بخلا الشيء او دا مثلا لا اله الا الله فو كي ترك موسى عليه السلام ترى غلوا فكتاب كورتني كلي شيء هو والبيت المعمور خان كعبة دا وحر غلوا قسم دي پاغا وحي ماني جي خانة كعبة تي آغلي والسقف المرفوع او چت او چت دلل عقلي ندي اللہ تعالى دا اسمان نبل پلت لشي دي تغورا بحر المسجور دت درياب دا درياب نبل پلوتشي نشي نشي وتي نتوحيد امنا تل عذاب نخلا الشيخ توحيد امنا لالله تل عذاب نخلا شو ان عذاب ربك لواقع فتیسر عذاب در ربستا واقع کی دن کے دے ومنکرین در توحید باندے ما لہو من دافع نبیدین در دافع کون کے دافی دا عذاب نہ دفکون کے دا عذاب نہ بل محیط محیط محیط نے پتا زمان دا عذاب دائما ما لو من دافع نہ بین دافی بلکہ محیط دا عذاب پتا سو دائما دا عذاب پتا سو دا قیامت معلومی کی کلا یوم پارت کے تمور السماء مورا چی اخوذی دا اسمان تو خلی دو سرا اسمان اخوذی ان تتحرک لغضبه فیشق اوبچویگی دا اسمان اوبچویگی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا وتسیر الجبال سیرا وابنزو دا ابون پالو جوت سرا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وتسير الجبال وابل لدا هنا سيرا فألتول سرا وابل لدا هنا كسيبا مهيلا شرط تعبير كي كرت فشان ديغيد شبو بيدين كو تعبير كي كلوي روان بي فشان روان دو فويل عذاب دي يوم اذن پدغرس كي للمكذبين دي پارد مكذبانو کی تکذیب کی دے اللہ دے توحید نا دے رسالت دے رسول پاک نا دے قیامت نا دا دری والا مراد دی نبیا دا دری والا سر نور مالہا ما علیہا مراد دی یا ور خدا بلے لیکن بیا ور سر مراد دی ملائکوں نے انکار کی وہ جنت میں انکار کی میزان نے انکار کی پولیس رات نے انکار کی اگو سر دی تا تو مشنمون خرواری و خبر کی کنا نم عذاب دے پار دا کسانو ہم فی خود ہم چی دے پو باطلو کی یلعبون مشغول دی یتشاغلون مشغول دی لبے کئی باطلو کافران تول پو باطلو کی لبے کئی خانا اگر لبے کئی یوم پارد کی یدعون الی نار جہنم دعا پارد کی چی تیلول شی دی یعنی یسو کون روان بک بشی تیلول بشی دی بزینن کو تو درد بور کئی الى نار جہنم ورد جہنم تدعا پتے لول سرا تیلی بیر یقال لہم ابویل شیطا آدھے نار اللتی دا ورد کنتم بیا تکذبون چوئی تاسو پدے تکذیب کو تاسو خدا ورد نمن کن تاسو الى جنت ولا نارا افا سحرن ہاظا اے سحر دے دا دا تاسو جی تکذیب کوئی سو گورے ورتا دا سحر دے ام انتم لا تبصرون اے اب یا یہی تاسو چنی ایلی دن کی پدا لی درنا لا تعقلون تاسو تدی مانی پوئی گئے نا یا تاسو تصدیق نو کو تاسو لی دنا قلبن تاسو دنی تصدیق نو کو قلبن یو رویت بسوری دے یو رویت قلبی دے تاسو قلبن دنی تصدیق نو کو اسی پس ترگوی دے کنا اس لوحا داخل شہید اموئے فیقول اللہ اموئے اللہ تعالیٰ اس لوحا داخل شہید دوزخ فاسبرو صبر کوئی او لا تسبرو یا صبر نکوئی چیزی وحی کہ صبر کوئی کہ نکوئی سواؤن علیکم برابر دا پتا سمانے انما تجزون پتے سر تاسو تب جزا در کول شما کنتم تعملون داغ جتاسو عمل کلے پا دنیا کی انکار یا تصدیق کہ انکار کرے گا انکار سزا کہ تصدیق کرے گا تصدیق ثواب نہ بجاتا تعملون تاسو عمل کرے گا نو قیامت و تصابت تو وکم بخت مسئلہ دا توحید امنی چی دا عذاب نخلائی شئی قیامت امنی تو عذاب نخلائی کو نمان فویل للذین کفروا بیومیم ملذی یوعدون او دا مسئلہ جلا تجعلو مع اللہ الہ آخر دا خطورات کرا غلوا او تو تورات کرا غلی و دغ وحی نازل شیو و دغ وحی رسول پاک کرا غلی دا نولی تی انکار کوئی فدریو دلائلو بانی ثابت کو اس بشارت چاچی دا وحی امان اللہ چاچی دا وحی امان اللہ توحید امانو ان المتقین پتیسر متقیان فی جنات و نعیم فی جنت نکوی فی نعمت نکوی فاکہین متلذذین تلذل اغسطن کوی بما آتاهم ربهم پارسر چور کری دی ترب دی ہرے نعامات ووقاهم او بسات دی لر ربهم رب دی عذاب الجحیم دا عذاب جہنمنا بے لر اساتی لکه تقوای کړی دا مؤمن دی وای الله تعالی دی مؤمنانو ته کلو جنتیانو ته وای کلو خوری وشربو اسکی هنیئا په وسعت سره تنګي پکې نشته دی سختي پکې نشته خوری بے د تکلیف نه بے د سو مشکلات نه کلو خوری وشربو هنیئا په وسعت سره وسعت سره یعنی کلاوی سره تفوسی نشته دی تکلیفی نشته دی بما کنتم تعملون پس دا چې تاسو عمل کړی په دنیا کې تاسو دنیا کې عمل کړی نو خوری اصلاحه دی به کوئی په انعامات د جنت سره ځکه تا د الله حکم منو ته د الله تابعدار وي نو اوس خوره مزې کوه دا تیارو ناست وی نو تکلیف والی علی سرر په تختونو باندې مصفوفة چه صف بی بعض بعض سرا مصفوفة بعض بعض سرا دا سیدا کرسی پرتی نیغی اولیم بل نیرمانی کرسی پرتی وزوجناهم جوڑا بکم دیل ربی حور عین فا وحور سر چی عین غط استرگی بیوی اقربناهم از دیبکم دیل جوڑا بکم اغا حوری بدل لرکم چی ما وعدا کردا اعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بشارت لي والذين آمنوا وكسان ايمان راوڑے کامل لا ایمان کامل لے آکسان ایمان راوڑے کامل واتبعتهم ذریتهم تابیشوی ذریتهم الواد دائی ذریت الواد تو ہوئی ذریت آباؤ تو ہم ہوئی خواہ ذریت اطلاق فا آباؤ مرازی فا اولاد بانی مرازی نتاسو کن دوارا فا اخلی آباؤ و ابناؤهم آتفان جی تابیشوی و اتباعتهم اتابیشوی دی مومنانو کاملانو ذریتهم کلاران دی ذریتهم الواد دی آتابی خدا والذین آمنوا کامل لے او دا الواد یا کلاران ناقص دی بی ایمان پا مطلق ایمان کی دے دا غی تابی نوز دا کلار روی مقام کے دے زوے قطع مقام کے دے یا زوے عالم دے کلار جاہل لے نو زوے بے لوی مقام کی کلار بے قطع مقام کی نا کلار بے خفائی چو گورا زوئے میں کم مقام تر رسیدلے بے ہوشی ہاں خوش جٹ سرے ہو زمیدار زوئے کم مقام کے دے نو اللہ تعالیٰ وی جنت کی خفگان نشتے دے جنت کی خفگان نشتے دے الحقنا بهم ذریتهم ملحق بکم ندئی سر ذریتهم الواد ددئی او ذریتهم لعران ددئی لاران دے ورسا زوئے پا برا مقام کے دے نو لا پلار بو پسی برا مقام خدا سی بودم خواہ او پلار پا برا مقام کے دے زوئے پا کتا مقام کے دے نو لا پلار بو لنرا کزو الحقنا بهم ذریتهم دے بور پسی برا اخیجو دے بور پسی اخیجو لیکن چی خوشحالی یو مجلسی یو زائی ناغی جدا خوندی وسو د دې پلار د زوی عمل باندې بس اثر غوړيږي چې دې څخه مرتبه ته رسي الله وینا وما التناهم انبکمومز دینرا من عملهم د عمل لدینا د پلارانو یاد زامنو نه من شیء یو شیء د دې د عمل نه بس شیء نه کوم چې هغه مقام ته رسول نه هغه عمل لګي نه کم شي د پلار یاد زوی نا احسانا انعاما بدئی ورقصی براو خیجوم چی دے خفنی یو دمانی خفگانی اس یو دوئے بے غبنانگار دے او پلار کامل دے بیا بس چل کے غبنانگار دے دادا غی جواب دے کل امرئن بما کسبت رہین کل امرئن ہر یو سرے بما کسبت چی کسبی کئی دے گناونونا رہین اغب محبوس وی وبعده يلحق بهم پس تدینا و ملحق کی گی دی سرقا شغل گناہ خل سزا تیرہ کی اللہ لاغینا پس با ملحق کی گی نا آغا سر آغی سر و ملحق کی گی دا آیات طالبانو که تاسو لغن تا فکرو که دا سوره دا بشارت آیات ده روشی دا دا بشارت آیات ده دا دا دنیا دا ای وجود عارضی یس لیس لیس دا وجود بر عارضی ده دا نده پس ایساب ای چونی فرمود قرنی اویس دا قشان شیخ قرنی ویلی دی اللہ دی زمان دا مجلس دا جنت یوزائی کی خان آغا مجلس دا چه آغا بیار ابدی ابدی ده دائمی دے خلاصی گینا دنیا حضور کل پلار نی کل زوئی نی کل خزنی کل سرے نی کل سنی کل زنی دا ختم دا پر دغمی صاحب ہوئی دا خو بس کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل و امددناهم امداد بوکم زردی جنتیانو یعنی ور بکم دی لرا بفاکیت امداد با حکم دی بفاکیت پغمیو سرا اعتیناهم وزدناهم فی وقت بعد وقت بفاکیت پغمیو سرا ولحم فاغوخ سرا مما لعات قسم نیشتهون چه دی اشتها کیگی کما غوخ چه توائد کمی مرغی غوخ وائد اگر مرغی با حدیث کرا دی آواز کئی چه ما اخرا ما اخرا یتنازعون فیا تیلی بدی فیا پدی جنت کے کاسن کاسے دی شراب و یو بلتا تو آخلا بوئی دی توچکا دی وی توچکا دا بوئی یو بلتا اس لا لغن فیا نوی لغو خبر فیا پاگے کے تو دنیا شراب کی اس کی دی بیا برباد وئیو دڑی وڑی وئی لا لغن فیا نوی لغو خبر پائے کے باطلا ولا تاسیم انبی پائے کہ گناہ آغا شراب اللہ تعالیٰ دل درکی خواہ آغا شراب دا جنت دا غدی جنتیانو لورکی دا رسوکو لورکی دیبو اور پسی پاسی دیو آغا دائتا اللہ وینا وطواف علیہم طواف بکی علیہم پدی جنتیانو باندی غلمانن غلمانان نکہ آغا بدی دی پا مریان بھی آغا بدی دی خدمتگار بھی غلمان اللہ بالمان تیار کری دی لہم دی لرا آغا بخکولی کے بدرنگ بھی دائی جواب دے نا که انہم لؤلؤ مکنون لکدا لؤلؤ دی ملغلر دی مکنون پیل شوی یا مکنون پتی پا دبلی کے دبلی کے پتی کنائی بانی دولنی لگی دی صفائی ملغلر جسپینا نبین رو با دی او پڑک کوئی داتی دا سی خستا آغا غلمانان بیو پا جنت کی دی بدل دا خوراک راری دا سکاک بدل راری او با بدل راری و اقبل بعد مخبک بعد ردی جنتیانو نعلا بعد پا بعد من یتساءلون یتحدثون من امر الدنیا خبر بکی دا امر دا دنیا نا یاد دیشی اگر شامن سلکی چناسی دا خبری با کئی خانا یخنی بوا دو بانی برا روانو دا یتحدثون خبری با کئی یتساءلون سوال با کئی یو بلنا دا حال دا دنیا قالو بوی انا کننا دا انعامات چی اللہ راکل دا جنت دا ولی انا کننا پتیز رہو منگا قبلوها انا کننا قبل من فی هذا پتیز رہو منگا فخوا لدخول لجنتنا قبلو وخواد داخل دود جنتنا فی آلنا فآخل کے مع اہلنا مشفقین یریدن کی خائفین من العمن عذاب اللہ یریدن کی دا عذاب دا اللہنا دا اللہ توحید دا اللہ عبادت مزرو جا فپا مندے سربا کولو اللہنا با یریدن دارا لذک دارا کرل دا یریدن کو لور کیخا نچه خدایل نیری که غزه روی اخو باچهی فمن اللہ علینا نیحسانو که اللہ تعالی پا منبانی و وقانا بچکنو منگ عذاب السموم دا عذاب دا اغا اورنا دا عذاب دا اورنا بچکو گورا لوی فضل اللہ تعالی داو که چه دا اورنا بچکو ادل تکی راوستو انا کننا من قبلو پا تیسرهو منگ من قبلو پا دنیا کی من قبلو پا دنیا کی ندعوه فقط بلب من دا اللہ تعالی فقط یو اللہ با بلو یو اللہ تباواز کو یو اللہ نبا مدد غفتا یو اللہ نبا دفع شر غفتا خیر اللہ تعالیٰ تا متوجی شئی والقدر خیری و شری من اللہ ندعوه فقط ان بلبا دی اللہ تعالیٰ لرفقت یو یا ندعوه نعبدوه من با عبادت کو لدی اللہ تعالیٰ یوازی یوازی دا عبادت باکو بلبا نشرکو انہو هو البر الرحیم دا اللہ تعالیٰ هو البر دے محسن دے احسان کے ان کے لئے جسو عبادت کی وقت الرحیم رحیم دے پا اغیمان دے رحم کی رحم کی پا اغیمان دے دا بشارت ورک دا آغا زائنا دا بشارت شروع دے ان المتقین دا متقین نا بشارت شروع دے دا پا چی بیا دے دا خفگان چنا زب دا سے کارو کم چی دے لوے وارو ٹول بے اوزائیوی والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم دا بے طول یوزائکم دا گورا سورة بشارت اللہ تعالی مومنان لورکو اغا مومنان چل اللہ نیریگی دا اللہ عبادت کی پورا پا ماندائی سرا اغیل دا بشارت دے اس اللہ تعالی وی رسول پاک اس بات رسالت کی فذکر نصیت ورکا نصیت ورکوی درا چی توحید امنی نصیت ورکولا چی از دوزخ نبچ شی فذکر نصیت ورکا چی دا انعامات ورطا ملاو شی تو ورطا نصیت ورکا فذکر نصیت ورکا پن ورکا او فما انت بنعمت ربک بکاہن او نیت پا فضل دربانی بنعمت ربک فنعمت رب یعنی ففضل رب ماندی بکاہن ان کاہن ترویتی سدی تا توی کاہن جادوگر ترویتی ولا مجنون ان مجنون سدی تا تو مجنون ویو لا پاگلان بھی سدی تا تو مجنون او نادا کاہن وی ام یقولون دا الہ سکے بل یقولون بل کیوائی دے وہ شاعر دا رسول پاک شاعر دے وہ دے شاعر دے رضان نے جوڑی دا بیلا بلوی ورطا نتربسو منگے انتظار تو بھی پا زمانے ریب المنون ریب ستوائی دا حوادثو دا زمانی منون دا حوادثو دا غا زمانی دا دہرو یعنی دا غا حادثی دا زمانی یو حادثہ براشی دے با ملشی بی غم بشتنا نتربسو منگے انتظار کو پا زمانے دسی انتظار کو ریب المنون دا گردشت زمانی یعنی دا حادثی دا زمانی یو حادثہ کی و مرشی بی غم بشتنا دا بے قل ورطا ہوایا خا تاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی ریب مرشی قل ورطا ہوایا تربسو تاسو انتظار کوئی تاسو انتظار کوئی فإني معكم لتعصر من المتربسين لانتظار كونكو نعم في جنون پا ما دے کپا تاسو دے عذاب پا تاسو راضي کپا ما برازي فتب اولگی زي انتظار كوي ام تامرهم اللہ تعالى وي اے امر كي دیتا ام تامرهم احلامهم اے امر كي دیتا عقول لدي احلامهم حلم عقول عقل لدي بهذا پدی قول سر پدی خبر سر سدا شاعر دے کاہن دست عقل لے ام هم قوم تواغون بلکہ دا قوم نی تواغون سرکشان کافران دا قوم سرکشان نی کافران نی ذکر دا سی ویخا ام یقولون بلکہ وائی دی دا کافران تقولہو دزان نے جو کرے دا قرآن تقولہو دزان نے جو کرے دے اختلق القرآن من نفسی جو کرے دے قرآن دے ذاننا بل لا یؤمنون بلکہ دے ایمان نراری دے ایمان نراری پہ دے قرآن پہ اعجاز دے قرآن ماندی دے ایمان نراری فلیاتو بحدیث مثلی نراتلیو کی دے بحدیث پہ یو کلام سرا مثلی پہ مثل دے قرآن پہ اعجاز کی پہ بلاغت کی پہ کمال کی پہ علم کی ان کانو صادقین کے شریدی صادقان ندل توي فلياتو بحديث كلامي وي ناس كتاب راوي فلياتو بكتاب فاتو بعشر سور فاتو بسورة ناس دا بيرات كري دا تعبيرات يودي راوي ناس يو كلام راوي فاتو بحديث يو كلام راوي زي فلياتو بحديث من أنفسهم دقلنا مثلي فمثل الذي قرآن إن كانوا صادقين كيدي صادقان سدا غير معجز كتاب دي أو دي نمني أو دا رسول پاس جو کر دي تاسو عرب يي تاسو داسو جوڑ کئی کنا زي داسو تاسو جوڑ کئی أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون اي پیدا کری شوی دي من غير شيء بيد خالقنا شين مراد خالقنا أم هم الخالقون يا دي زان أم هم الخالقون أنفسهم يا پيدا كري دي زانون اخبل پخبلا تا پخبلا پيدا شوي نجي پخبلا پيدا كي دي كنا نجي مدرب پيدا كي دي نخبل ولن پيدا كي دي چه خوار پيدا كي دي نمالدار ولن پيدا كي دي يو اصحابي خبل کسه كي نميرانه يل دي اگر کسی کی وی ما اگر کو جبا و عرب قرآن میں کتو دید آل جرالم سے دام کتو ام خلقو من غیر شئن ام هم الخالقو بس پا دیور پریور تو سوچ را گر اللہ سوچ را وست سوچ کو چی رشیا من بید خالق نا پیدا شوی زمین مربی زمین خالق دزمکی دا آسمان جو نظر او گو لگی گر ایمان را رخان پس دی آیات میں ایمان را رخ دی آیات میں ایمان را رخ دیتے سوچو کہ ام خلقو من غیر شئن ایلی پیدا کرشوی دی بید خالقنا بید یوشینا یعنی بید خالقنا دی منکر کی گی ام هم الخالقون یا دی پیدا کرشوی اخبر زانینا ام هم یا دی الخالقون انفسهم پیدا کری نفسو نخپل نخپل زان خطا نے پیدا کرے اللہ پیدا کرے اللہ لوے کرے اللہ تعالیٰ دل روح درک جسم دل تیار کر بیا دل روح درک اس تد اللہ توحید نمانی تحری کافر ام خلق السماوات والارض اے پیدا اوزوئی ام خلق السماوات والارض بل لا یوکنین بلکی پیدا کری دی اسمانونا اول ارض ازمکا دا ازمکا اسوانون چا پیدا کے لا ينکرون خالقهم دے منکر کی دے خالق دے دینا بل لا یوقنون بلکہ دے یقین نکی دے یقین نکی پہ توحید ماندے منکر کی گی اللہ تعالیٰ اسمانون پیدا کری ازمکا پیدا کری دے یقین نکی لیکن ازمکا اسمان پیدا کرن تی پیدا کرنا دا دال کا پہ دیمان زناورا دا پدی دال کا چزمکی اسمان خالق اللہ دے نظما خالق اللہ دے کرن نو کافر دہری دا نمانی خانا ام عندهم اے پنی دا ایمان دے خزائن ربکا خزانی دا ربستا دی خزانی دا ربستا دی نو اے پنی دا ایمان خزانی دا ربستا دی ام هم المسیطرون یا دی پائے مسلط دی فَيَخُشُّونَ مَنْ شَاءَ وَبِمَنْ شَاءَ نخاص کئی پائے سر جسو کی خوخی اسو کی ناخوخی چال ورکی چال نورکی اللہ تعالیٰ و استاس پر اختیار کے سخنانی دی چی پی جازت دا اللہ تعالیٰ تاس ورکوی یا تاس پاغی مسویتری مسلط کی علی ذالکا پاغی خزانو تاس مسلط کی کستاز پا اختیار کی خزانی وی دا عمر خزانہ یا دا مال خزانہ چالا با شینو ورکولے پیا با یہ داغ قرآن کی تیشیوی دی کہنا دیم دور از داغ نو ورکولے چال ام لو مسلمون اے دیل را نندر پائی دی سیرائی نندر پائی الى سمای اسمان تا یستمعون چلے وقی دیا گیتا فیلی پاگئی کی تی غکی لی پاگئی کی انو تاسو برا خطے شئی دا طاقت شتے نشتے دا طاقت ام لهم سلمون یدی لرم سیڑای نندر پایی دی یستمعونا چی اخیجی دی پایی که وکی دی اخیجی او وکی دی فیه پایی که فیسمعونا فی السماع کلام الملائکت واری پاسمان کلام دا ملائکو فلیات بی مستمعیم رات لدیون کی پاگا وکی خودون کو دا ایمان دی بی مستمعیم چی وکی خودون کے دی بسلطان مبین فحجت ظاہر سرا فحجت ظاہر سرا تاثرار کما اتا به الرسول لکہ چرات للکہ رسول تاثر دق شان رالے کن دی پیش کئی تاثر خس دلیل شتے پر ایمان دی ام له البنات اللہ تعالیٰ پر رب کے چی دی وی الملائکت بنات اللہ اللہ وی ام له البنات اے دی پار بنات دی لولنی ولکم ام له البنات اے دی اللہ تعالیٰ دی پار لولنی ولکم البنون اتاس در زامن دی مورا کافر اللہ تعالیٰ دی پار لولو آئے ازان لزامن وائے دون ناج تل کے ازن قسمت دیدہ دا خود دیر ناکارا تقسیم دے تاس منکر کی گی دے رسالتنا اللہ تعالیٰ وی ام تسألهم اعتسوال کے دین اجرن دے عوض بدلا تنخا فهم من مغرم دے تاوان دا غا فهم پس دے من مغرم دے تاوان دا غین مسقلون دران دی ذکین منی دے تاوان دا غین دران دی ذکین منی ام عندهم الغیب اے پنی دے ایمان غیب دے دلوح محفوظ غیب دلوح محفوظ دے فہم یکتبون دے نکل کئی پائے کی دے نکل کئی پائے کی نتاو سخا دے غیب نسا علم شتے یا دلوح محفوظ علم در سخا شتے چاہ غیب نکل کوئی ام نزان نوائی انکار کوئی ام پا مانا دے بل بل یوریبون کیدا بلکی ارادل ردی دے مکر دا مکر نکی دا دا مکر یعنی دا انکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مکر کئی قرآن کو مقابلہ کی مکر دے کید دا تدبیر مکر او انکار فالذین پسا کسان کفرو چی کافران یوم المکیدون هم المکیدون هم المفتونون یوم بدر دیو کید تیو گردی گی پر از دا بدر کی بدر کی بدر ایمان عذاب راشی پس پلو دکشی ام لهم الہون اے دیجر اے دیدہ اس پر رب کی پر ایمانی ام لهم الہون اے دیجر الہ دے ام لهم الہون اے دیجر بل الاشر غیر اللہ غیر دا اللہ تعالیٰ نا یمنعهم من عذاب اللہ سی منکی دیجر دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا نیو خلایان یا بل خلای استاس اشتلے سی منکی دا عذاب نا نسمر دادا سبحان اللہ پاکی دا اللہ تعالی لرا عما یشرکون ناغنش دی شرک جوڑی پاکی دا اللہ تعالی نا ناغنش دی شرک جوڑی اللہ تعالی سرا آنو سنر شرک جوڑی اللہ تعالی سرا اللہ تعالی سر شرک جوڑی سنر شرک جوڑی اللہ ملائکی بنی دم فریاد او ستوری دا اصول دا شرک نور خو بیا سکتا شرک شرک وی او سا اللہ تعالی وی و این یرو کونی دی دا دمر دی دا سی زائی مرتبی تا رسیدنی دی هر دلیل تا دی تا پیشکے دی نمانی خوا سنگا و این یرو کسفن کونی دی یو ٹوٹا سا من السمای دا اسمان نا سا قطن را ورزیدن کی لتعذیب ایم دا پارا دا عذاب دا دی یو اسمان یو ٹوٹا دا غرزی گی دا عذاب دا دی درہ انو فیقولون وائی بدی یقولون وائی بدان سر صحاب مرکوم دا وریز دا مرکوم جمع کرے شوی مرکوم جمع جمع شوی دا باز پا باز ماز لکا دلائی شی یوم چرونا با آن با پا من بانیو شی چاہا عذاب دا پارا وریز رازی دی بوئی نا دا خوال دا خوال دا پار رازی باران دا پار رازی دا دا سی پاگلان شوی دی خوا یقولون و ایب صحابون دا وریز دا مرکومن جمع شوی باران دا پارا چی باران وریگی فزرهم اللہ تعالی ویدی نکویگی فزرهم فی غفلتهم پرید دی پا غفلت کی فی جہلیم پا جان دی کے حتی یلاقو حتی کچ ملاقش یومہم درد دی سر الذی اغرز فی یسعقون چپائے کی بدئی ملشی فی یسعقون چپائے کی بدئی یسعقون یموتون ملشی پرید دا دی نمانی او تو اتا مسئلہ بیان کا نور سر لغمکو پرید دی دی امیو شای کی دی یوم پارس کی دا بدل لے دا یلاقو یومهم دا یوم پارس کی لا یغنی چا عذاب راشی لا یغنی عنهم لا ینفعهم لا یمنعهم نفع بنور کی انب ایمن کی عنهم لدینا لا یوم پارس کی لا یغنی عنهم لرب نکی لدینا دفع بنکی لدینا کیدهم اغکید ددی شے آیو شے کید اغمکر ددی دے جی کم مکر کرے رسول پاک سر پدارن دو دو ابو جہل کی تم مکر کو اللہ وی بیا بدلی تدبیرون نچلی گی سنگی لا یغنی عنہم کیدہم شے آ مکر دے تدبیر دے چل دے یو شے ولا هم ینصرون انو دے امداد کو لشی ولا هم ندے ینصرون امداد زان نشی خلاص ہو لے دا سے حال با پراشی خوا ان للذین تخویف دے پار دا کسانو کفرو چی کافران نی دے نمانی توحید دے نمانی رسالات دے نمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر انو آ کسان چی ظالمان نی عذاب دے لر عذاب دے عذاب دے جہنم نی عذاب دے والا دون جا عذاب ان عذاب دے دون ذالکا دون پا مانا زیاد دینا یا سیوا دینا یا دون پا مانا دا قبل دے قبل ذالک مخیر دینا مخیر دی عذاب نا مخیر عذاب دا زن کدن دے عذاب دا دنیا دے عذاب دا برزخ دے رست دا آخرت دے دون پا مانا دا قبل دے خان یا پا مانا دا سیوا دے دے دا عذاب دا سیوا دینا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر رین لا یعلمون نکوئی گی لکے انکار کئی تصدیق نکی انکار کئی خانہ خلاصہ دا صورت کوئی رسول پاک تاول وی وز وزبر لحکم ربک تصبر کوا دا پارا دا حکم درب تصبر کوا دا پارا دا حکم درب صبر کوا ولی پا صبر کی فائدہ دا ہر سچی وائدی وائدی لحکم ربک دا پارا دا حکم درم فإنک تچی بی اعیننا زما پا حفاظت کی بی اعیننا زما پا سترگو کی سترگو سمت لب بی اعیننا پا حفاظت زما کی زیرت گورم بی اعیننا پا حفاظت زما کی زما دا حفاظتنا باہر نی وزبر صبر کوا دا پارا دا حکم درم فَإِنَّكَ تَشِي بِأَعْيُنِنَا فَنَظَرْ زَمَاكِ فَسْتُرْغُ زَمَاكِ نَا فَحِفَظْ زَمَاكِ وَسَبِّحَ تَسْبِيحُ وَآيَا فِحَمْدِ رَبِّكَ مُتَجِمُ تَلَبِّسِ فَحَمَدْ دَرَقْفَ الْمَانِ سبحان فَاكِ بِيَانَ وَاللَّهَ تَعْلَى سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سبحان اللہ العظيم سبح تسبیح وآيَا بحمد ربك متلبس فحمد ربماني حين تقوم باوقت تدريجي تدريجي نتو تسبيح ويا ولا رباندي مطلب داني مسكي ومن الليل او دشبي ومن الليل او دشبي فسبح تسبيح ويا وادبار النجوم ارست دا غستورنا ابن عباس ويرست دا نور دركات سنت مراد دي ابن عباس وی دین مراد دو رکات سنت دی او و ادبارا نجوم رستن نجومنا مراد تین سولات سبا دے موسکا و تو دشپی او در رضی آغا من اللیل دشپشو و ادبارا نجوم دا رشو نو عبادت کا و دا اللہ دشپی او در رضی اتسبیح وایا تسبیح وایا عبادت کو دا اللہ دا شپی او دا رضی تو تسبیح وایا نو دا ایو پیوٹ تسبیح وایا او کدی دا وحی نمانی چو توری و کتاب مستوری في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع دا نمني دای بزر جهنم تبوزم او دا جهنم بیانی ورطاو که داس زای مولا تیار کرده دخوا او چی چا دا وحی امان لا او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آغای امانو او جنت دوزخ وغیره نو دا آغای بیان اوشه بشارت چی پلاران نکونا مشران کشران طول با یو زایوی آغای تا سمره بشارت ورک پدی که خواه نو پدی صورت کی سلور خبرش توحید مدلل رسالت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آغای مدلل بیان که چی وگورا ای تا تشاعر و کاهن و ای تزما رسولی دلیل رسالت تسر دا وحدا والبیت المعمور قسم می دی پاغ وحی مانی چه بیت المعمور کی میرت نازل کرده ادهی نمانی نپدی مانی تخفیف او بشارت تخفیف او بشارت ولورکو نداور و ادبار النجوم ندی پوریشم توحید و رسالت تخفیف او بشارت سلور خبرشوی اس دا بل صورت دے صورت نجم دی صورت پاکر کی نجم راغل لے النجم دا نجم سر مناسبتی نجم دا نجم سر مناسبتی خواہ میرے دی مناسبت دا نجم سر دے نپدی کی اس بات اول دا رسالت رسول پاک کی خواہ و ادبارن نگیم رستا استورنا نو اس پدی کی